अतः अविक्रियत्वात् नित्य एष महिमा। विचार चल रहा था न वर्तते न जो है कनियान प्राप्नोति वृत्ति लक्षणा विक्रियाम न प्राप्नोति अश्विन कर्मणा नो कनियान नापि अपक्षय लक्षणा विक्रियाम प्राप्नोति। न वृद्धि को प्राप्त है न अपक्षय को प्राप्त होता है। उपचयापचय हेतुभूता एव ही सर्वा विक्रिया इत्येताभ्याम प्रतिषिध्यन्ते। उपचय और अपचय का कारणभूत सारी विक्रियाएं होती हैं, इसे इन दोनों का निषेध करने के द्वारा सकल विक्रियाओं का निषेध हो गया। येताभ्याम प्रतिषिध्यन्ते कार्याभय कारणाभावोपि अवगम्यते। जब कार्य ही नहीं रहेगी विक्रिया, उस विक्रिया का कारण भी क्रिया का नाम जिस वस्तु नहीं रह जाता है। अतो अविक्रियत्वात् जिसलिए वो अविक्रिय है इसलिए कर्म असाध्य है, अतएव नित्य एष महिमा स्वरूप आत्मा की महिमा वह नित्य ही है। तस्मात् तस्यैव महिमना स्यात् भवेत् पदवित्। इसलिए ये जो ब्राह्मण है उसी महिमा का पदवित्त हो जाता है। पदस्य वेत्ता इति पदवित्त तुम पदार्थ भूतस्य तस्यैव महिमना मन तस्य से लेना तुम पदार्थ। इस तुम पदार्थ का जो वास्तविक स्वरूप ज्ञात था वह नित्य महिमा आत्मा ही था, शुद्ध था। उस पद को जान लेता है इसलिए उसका नाम पदवित्त हो गया। पदस्य वेत्ता इति पदवित्त। पद मैंने से क्या घटपटमट है ये पद? कहते नहीं, पद्यते गम्यते ज्ञायते इति महिमना स्वरूपमेव पदम। पद्यते गम्यते मैंने जाके प्राप्त करेगा, कहते वो भी नहीं और स्पष्ट करते हैं ज्ञायते केवल स्वरूप को अनुभव करता जानता है। इति महिमना स्वरूपमेव पदम, वह जो महिमा का स्वरूप है वही पद है। तस्य पदस्य और क्या है वो? तत्पदार्थ बुद्ध ब्रह्म। जब पहले तुम पदार्थ नहीं है ना आपने, तस्य महिमनः स्यात् तस्य जीवस्य तुम पदार्थस्य। अब पद हो गया वो तत्पदार्थ हो गया। तस्य पदस्य वेदता तत्पदार्थ का जो वेदिता हो जाता है। किं तत्पद वेदनेन स्यात्? निर्पक्षी पूछते हैं महाराज उस तत्पद को जानने से क्या लाभ होगा? तम विदित्वा महिमानम न लिप्यते न संबद्धते कर्मणा पापकेन धर्माधर्म लक्षणेन उभयमपि पापगमेव विदुषः। तम विदित्वा उस महिमा को तम महिमानम पदम विदित्वा न लिप्यते न संबद्धते कर्मणा। वह कर्म से संबद्ध होता नहीं। शरीर जीवन मुक्ति के पश्चात शरीर के उपस्थित जो प्रारंभ कर्म जैसे स्थित जो शरीर है इसके द्वारा होता वह क्रियाकर्म कलाप से इसका कोई संबंध नहीं होता। पाप के न कर्त दोनों लेना धर्म अधर्म दोनों ही उभयम अभी पाप गम्य विदुषः। विद्वान के दृष्टि में दोनों ही पाप रूप ही है। यस्मादेवं अकर्म संबंधी एष महिमा ब्राह्मणस्य। जिसलिए यह महिमा इस ब्राह्मण का जो महिमा है वह अकर्म संबंधी है। नेत्र इत्यादि लक्षण नेति इत्यादि के द्वारा लक्षित है। तस्मात् जिसलिए ऐसा है तस्मात् एवं वित्त। इसलिए इसको परोक्ष रूपेण जानने के पश्चात व्यक्ति कर्ता क्या है वो ब्राह्मण, उसको अपरोक्ष रूपेण अनुभव करने के चक्कर में शांत हो बाहेन्द्र व्यापारतः उपशांत। बाह्य इंद्र व्यापारों को त्याग करके शांत हो जाता है। तथा दांतो और वो दांत हो जाता है मान अंतकरण तृष्णा तो निवृत्त। अंतकरण विद्यमान जो तृष्णाएं हैं उनसे भी वह निवृत्त होता है। उपरतः सर्वेशना विनिर्मुक्त सन्यासी इत्यर्थ। सर्वेशना से वह विनिर्मुक्त हो जाता है, वह सन्यासी हो जाता है। तितिक्षः द्वंद्व सहिष्णुः। तितिक्षु कार्य कर दिया द्वंद्व सहिष्णुः। जीवन विच्छेद से व्यतिरिक्त द्वंद्व का सहिष्णुता में देखने की जगह पर बैठ गया। देख देख कितना हम ठंड सहन कर ले, अरे मर ही जाएगा। अरे मरने लायक द्वंद्व को थोड़ा सहन करना है, इतना सहन करने चला कि वो मर ही गया, फायदा क्या है? द्वंद्व सहिष्णु का मतलब क्या? जीवन विच्छेद व्यतिरिक्त शीतादि सहिष्णुत्वं तितिक्षु। जीवन का विच्छेद ना हो उतनी आपको सहन करना, जितने सहन कर सके, कहने का तात्पर्य जितना सहन करना है जितने से जीवन चलते रहे। जीवन की गाड़ी नहीं आई टूट जाए, ऐसा सहन से क्या मतलब निकलेगा? जब परोक्ष अनुभूति के लिए चला वही नहीं हो पाएगा, साधन काल में खत्म हो जाएगा वो। इसे तितिक्षा का तात्पर्य है, जीवन बना रहे, जिंदा रहे शरीर, उसके अनुरूप जितनी तुम सहन कर सको द्वंद्वों को उतनी सहन करना है। समाहित इंद्रियांतकरण व चलना रूपाद व्यावृत्या एकाग्रीय रूपेण समाहितो भूत्वा, इंद्रिय और अंतकरण का चलन रूपी से व्यावृत होकर के एकाग्र रूपेण समाहित होने का नाम ही समाहित। नीचे थोड़ा थोड़ा अंतर कर समझा रहे हैं, सम और इत्यादि मंत्र क्या है? यत्र कर्तु स्वातंत्र तेषां करणाम निवृत्ति समाधि, समाधि और समाहित समाधान में अंतर क्या है? शम दम तितिक्षा उपरति, है ना? ये जो चीजें हैं शम दम तितिक्षा उपरति, ये चार, और समाधान में अंतर क्या? शम दम तितिक्षा उपरति चार में कर्तम कर्तमता करता आपकी स्वतंत्रता रहता है, प्राप्त स्वातंत्र है कर्म में, उसको बाधने का नाम ही समाधि है। प्राप्त स्वातंत्र का है, आप इंद्रिय प्रवृत्त करना चाहते हैं प्रवृत्त हो सकते हैं, लेकिन उसका दमन आपने किया, अंतकरण वृत्ति का नाश चल रहा है उसको भी दमन कर दिया, आपकी स्वतंत्रता दी, बैठते मनोराज्य में कई घंटों बिता देते, क्या दिक्कत? स्वतंत्रता तो है ही है, नहीं तुरंत सतर्क हो जाते जहां मनोराज्य शुरू होने लगता है, वापस लौटते हैं अपनी साधना। स्वतंत्रता रहते हुए उस स्वतंत्रता को भंग करना, यही शम दम तितिक्षा उपरति है। और समाहित में नहीं, अस्वतंत्र है जिसमें आपका, उससे भी सतर्क हो जाना। जैसे सम्यग्धि विरोधिनी निद्रा आलस्यादो पुंसो न स्वातंत्र, वहां प्रारब्ध कर्मासन आने वाला है, वो सब चीजें, वो सब कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए प्रारब्ध कर्म को भी तीन भागों में बांटा है ना, पंचदशी वगैरह जो पढ़ने पता है, परीक्षा प्रारब्ध, स्वेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध को तो कोई महान विवेकी विवेकी सब ठंडे है, उसके सामने तो कुछ न कुछ नहीं चलने वाला है, लेकिन स्वेच्छा प्रारब्ध है, स्व कर्म इच्छा से जो प्रारब्ध होता है उनको तो आप बाध कर सकते हैं। परीक्षा प्रारब्ध में भी कोई मजबूरी नहीं, लोग कहते मजबूरी है क्या करो, वो जबरदस्ती करवा रहे हैं हमसे, हम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। संसार में कोई किस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, यदि अपना विवेक ठीक है, अपना दृढ़ निश्चय है अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का, तो कोई मजबूरी आपको कुछ नहीं रोक सकता है। इसलिए कहते हैं परीक्षा प्रारब्ध और स्वेच्छा प्रारब्ध पर जो प्रकार के प्रारब्ध है उसको तो आप काट सकते हैं। उसी के अंतर्गत आते निद्रादि, आठ घंटा सो दस घंटा सो मर्जी आपकी थी, प्रारंभ कर्म आदि कर्मांसन निद्रा भी नहीं है, लेटा पड़ा आलस कर रहा है, इसे आलस्य भी लेना मैंने निद्रा आलस्य आदो, लेकिन उसको आप तोड़ करके जो है जग सकते हैं, आलस ना करें, योग निद्रा आदि का अभ्यास करें ताकि जो निद्रा में न्यून अपेक्षा पड़ जाए। आप निद्रा की अपेक्षा ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपको विश्राम और शरीर की शीतलीकरण और उसका पुनर्नवीनीकरण की क्षमता नहीं आती है, ईश्वर को पुनः ताजा कैसे की जाए वो जानते नहीं, और वो स्वतः ही होने दिया आपने, प्रकृति को छोड़ दिया तो आठ घंटा सोए बिना बॉडी नहीं हो रहा है तैयार। अभी निद्रा करने लगोगे, चक्र का संचालन आदि करने लगो, जागरण करने लगो, उस चीजों का उपयोग करने लगोगे, तो आपको जो आप आठ घंटा आप सो रहे हो धीरे धीरे कम होते सात छह पांच चार हो जाएगा। न्यूनतम में रखिए और अपने साधना में ज्यादा समय लगाइए, यही समाहित है, समाधान इसको कहते हैं। निद्रा आलस्य जो स्वेच्छा परीक्षा प्रारब्ध से है जिसमें आपकी स्वतंत्रता इतनी नहीं है, उनसे निवृत्ति होने का नाम ही समाधान है। समाहित भूत पश्यति के संबंध कर मैं आगे में तदेतद उक्तम प्रस्ताव, इसी बात को पूर्व में दूसरे शब्दों में कहा था, बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य इत्यादि शब्दों से, आत्मनिये वस्वे कार्यकरण संघाते आत्मानं प्रत्यक्षेदारं पश्यति। स्वे आत्मनि ये अप्रेमी देखते, कहा अप्रेमी मतलब इस कार्य कारण संघात के भीतर में ही उस आत्मा को, उस प्रत्येक चैतन्य को वह अनुभव करने लगता है। तो किं तावन मातम परिचिन्नम नैतुचते, कहते क्या आपने फिर इस परिचिन चैतन्य को अनुभव कैसे नहीं मानोगे? कहते नैतुचते सर्वम समस्त मातनमेव। तो किं तावन परिचिन्नम नैतुचते, ऐसे नहीं कहना। क्या वातावरण मात्र परिमाण से अवच्छिन्न आत्मा को देखता है ऐसा नहीं मानते हो? कहते हम नहीं मानते हैं, क्योंकि वो शरीर में अनुभव हो जाए चाहे कहीं अनुभव हो जाए, आत्मा का एक बार अनुभव हो गया तो जो अनुभव होता है जिस आत्मा का, वह आत्मा परिच्छिन्न हो नहीं सकता। कहीं भी अनुभव, चाहे छोटा सुई का छेद में आपका आत्मा अनुभव में आ जाए तो सर्वत्र आत्मा का अनुभव हो जाए, क्योंकि जिसका अनुभव कर लिया सर्वत्र है। चाहे कहीं किसी उपाधि में आपने देख ले, कोई आपत्ति नहीं है, किसी उपाधि में आप देख ले। जैसे आप बल्ब में देखते हैं, लाइट जल रहा है, अभी देखना पड़ेगा, बल्ब निकालो, यहां भी लगाओ वहां भी लगाओ, सब जगह देखोगे क्या है? अरे आप समझ गए, यहां लाइट जल रहा है, पूरी तार में बिजली है, यहां से लेकर वो वहां तक जहां तक बिजली पहुंच रहा है, सब जगह बिजली है, तभी तो यहां जल रहा है लाइट, नहीं है? कहीं भी बीच में नहीं होता तो यहां बिजली जलती कैसे? आप ये मान लेते हैं कि एक लाइट जल गया का मतलब है सब जगह बिजली है, पूरी तार में। उसी प्रकार से एक छिद्र में भी आपने देख लिया उस आत्मा को तो सर्वत्र आप आत्मा का अनुभव करो। इसलिए हम हृदय में करें, चाहे शरीर के भीतर करें, आंख में करें, कान में करें, कहीं करें, कोई उपाधि में करो, कोई आपत्ति नहीं। उस उपाधि में अनुभव होने मात्र से वो आत्मा परिच्छिन्न नहीं हो जाता। एक ऐसी लक्षणीय अनुभूति है, जब उपाधि में भले आप अनुभव करोगे, अनुभव करने के तत्काल ही क्या हो जाता है, पश्चात नहीं, अनुभव के समकाल में ही सर्वोपाधि ध्वंस हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भाई सर्वम समस्तम आत्मानमेव पश्यति, नान्यदात्म व्यतिरिक्तम बालाग्र मात्रोऽपि अस्तित्वं पश्यति। ये समस्तम सर्वम समस्तमेव आत्मानम, पूर्ण आत्मा को ही अनुभव करता है, परिच्छिन्न आत्मा का अनुभव नहीं करता। नान्य क्योंकि उस अनुभूति के पश्चात आहत्व व्यतिरिक्त अन्यत् बालाग्र मात्रमपि न किंचित् अस्ति। उस आत्मा की अनुभूति के तत्काल ही समकाल में ही क्या हो जाता है, उससे अतिरिक्त बालाग्र समान भी किंचित विलेश मात्र को औपाधि की वस्तु नाम गति से ही आपके लिए सत्य रूपेण अस्तित्व वाला नहीं होता, ऐसा ही वो इत्येवं पश्यति, ऐसी अनुभव होता है। एवं पश्यन्तं ब्राह्मणं नैनं पापं पुण्य पाप लक्षण स्त्रति न प्राप्नोति इत्यर्थः, ऐसे अनुभव करता हुआ यह ब्राह्मण को यह पाप अर्थ पुण्य पाप रूपा जो है कर्म अधर्म, ये उसको करते नहीं, अर्थात उसे प्राप्त नहीं करते, संबंधित नहीं होते, उसे स्पर्श भी नहीं करते। अयंत ब्रह्मवित्त, बल्कि उल्टा यह जो ब्रह्मवित्त है वो सर्वम पापमानं दरति आत्मभावे नैव व्याप्नोति इति कृत्वा, सकल पापों को तर जाता है, अतः सारी चीजें उसी आत्म में कल्पित हो जाते हैं, इसलिए आत्म भावे नहीं वह उन सब को व्याप्त कर लिया, अतः वो अतिक्रमण कर गया। जो जिसको व्याप्त कर लेता है वो उसको अतिक्रमण कर गया, क्योंकि जो जिससे व्याप्त नहीं है उसके अधीन हो गया है, जो अधीन है वो अतिक्रमित नहीं वस्तु है। इसलिए कहते हैं वह आत्मभाव से व्याप्त कर जाने के कारण तो सर्वातिक्रमण कर गया, अतएव नैनम पापमा कृताकृत लक्षण तपति इष्ट फल प्रफल प्रत्यवाय उत्पादनाभ्याम। इसलिए एनम ब्रह्मानम एदार्श ब्रह्मा को, ब्राह्मण को, ब्रह्मवित्त को पापमा मान कृताकृत रूपा पुण्य पाप रूपा धर्माधर्म रूपा जो पापमा है वह न तपति, कैसे वो हमेशा तपाता भी है अज्ञानी को तो कैसे तपाता है वो? कर्म इष्ट फल प्राप्ति और अनिष्ट फल प्रत्यवाय का जो उत्पत्ति के द्वारा आपसे संबंध आपको तपाता है, और अब इष्ट फल प्रत्यवाय उत्पादन द्वारा वो तपाता नहीं है। सर्वम पापमानम अयम दपती, बल्कि उल्टा सकल पापों के ब्रह्मवित्त ही तपाने लगता है। किस ब्रह्मवित्त के भय के मारे सब कर्म अपने करते रहते हैं, और कर्म भी जो फल देता है वो ब्रह्म की ही सत्ता से दे रहा है, ब्रह्म के भय से। भीषास्वादवातपति भीषा भय मृत्यु पंचम कह दिया, पंचम कौन मृत्यु, वो भी तो है सब कर्म, दंड फंड देने वाला, कर्म प्रवृत्त कराने वाला, वो सारे चीजें उसी के भय से चल रहे हैं, जिस भय से आपकी भय से चल रहे वास्तव में। जिसके भय से क्या कहना है वो आप ही है, इसलिए आप ही के भय से सब चल रहा है, लेकिन आप उनसे भयभीत कैसे होते समझ में नहीं आता है। विचित्रता यही तो विलक्षणता है, माया की खेल है, ऐसी उल्टा दिखा देती है सब काम को, आप ही की सत्ता से सब चल रहा है, फिर आप डरे जा रहे डरे जा रहे डरे जा रहे परेशान, छापा पड़ गया, भाग गया, छिप गया कहीं, बताओ अरे तेरी से सारा संसार चल रहा है, तू छिप रहा है, कमाल है। विवेक अभाव ज्ञान अभाव में सब गड़बड़ हो जाता है, इसलिए कहते हैं सर्वम पापानम अयम तपति ब्रह्मवित्त, ये जो ब्रह्मवित्त है सकल पापों को तपा देता है, अर्थात क्या सर्वात दर्शन वनिना भस्मी करोति, अपने सर्वाद दर्शन रूप ज्ञानाग्नि के द्वारा सब भस्म कर देता है। शेष एवं विपापो विगत धर्माधर्मो विरजो विगत रजो रज कामा विगत कामो अविचिकित्स छिन्न संशय अहम अस्मि सर्वात्मा परम ब्रह्म इति निश्चितम निश्चित मति ब्राह्मणो भवति। इसलिए ऐसा जानने वाला जो ब्रह्मवेत्ता है वह उसके अंदर अनुभव है कि मैं विपाप स्वरूप हूं, धर्माधर्म से रहित हूं, विगत रज हूं, अर्थात रज मैंने काम कामनाओं से भी रहित हूं, एको हम भूष्यम प्रजाय ये कामना भी मैंने की नहीं थी, नहीं मेरी है, ये सब माया का खेल था, मेरे अंदर न कामना हुई न मैं भूत हुआ हूं न कुछ है वास्तव में। इसलिए अविचिकित्सा अर्थात संशय रहित हो जाता है, अहम अस्मि सर्वात्मा मैं ही सभी का आत्मा हूं और सभी मैं हूं, मुझ में सब है सब में मैं हूं, ऐसा परम ब्रह्म ही मैं हूं, इतनी निश्चित मति ही ब्राह्मण होती, ऐसा निश्चित मति वाला वह ब्राह्मण हो जाता है। अयं तो एवं भूत एतस्याम अवस्थायां मुख्यो ब्राह्मण, अभी वो मुख्य ब्राह्मण हो गया, इससे पहले वो जाति का ब्राह्मण था, यह वर्ण का ब्राह्मण था, यह कर्म से ब्राह्मण था, नहीं थी तीन ही प्रकार है, जो वर्ण वर्णाश्रम धर्म को पान करता है आश्रम अनुसार ब्राह्मण हो सकता है, वर्णानुसार ब्राह्मण हो सकता है, जाति अनुसार ब्राह्मण हो सकता है, कर्म कर रहा है जैसा उसके आधार पर ब्राह्मण तो तय हो गया, और वर्ण व्यवस्था के आधार पर कर्म निर्णय हुआ, वर्ण का कर्म से संबंध है ना, जैसा कर्म करोगे वैसे वर्ण वाले हो जाओगे, ब्राह्मण कर्म कर रहे हैं तो ब्राह्मण है, वैश्य कर्म करोगे तो वैश्य है, जैसा कर्म करो वैसा है। इसलिए हम लोग कहते हैं व्यवस्था देते हुए कि भाई सन्यासी में भी चारों हैं, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र, ब्राह्मण सन्यासी क्षत्रिय सन्यासी वैश्य सन्यासी शूद्र सन्यासी भी, ब्राह्मण सन्यासी सर्वश्रेष्ठ है, वो ब्राह्मण सन्यासी ही वास्तव में मुख्य ब्राह्मण बन पाता है, जिसका केवल स्वाध्याय में निष्ठा है ना, अध्ययन अध्यापन में ही लगा हुआ है, और एजन याजन तो छोड़ चुका है, और दाना दानम मर्जी है, कार्य कर्मार्थ में चलते रहेगा वो, अदे स्वाध्याय में निष्ठा रखने वाला वास्तव ब्राह्मण सन्यासी, वो ब्राह्मण सन्यासी ही उस निष्ठा के कारण से ही धीरे शास्त्रानुभूति कर लेता है, अतः आत्मानुभूति वाला होकर के वास्तव मुख्य ब्राह्मण हो सकता है। इसलिए वर्ण जातितः तो बेकारी है वो, है ना, तो जाति तो ब्राह्मण होता है वो कोई काम का है नहीं, केवल जन्म से ब्राह्मण है नाम मात्र के लिए, न जन्म है न चोटी है न जाप न तप कुछ नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं कुछ नहीं, जन्म से ब्राह्मण वो तो बिल्कुल बेकार कोटी वाला है। कर्म से जो ब्राह्मण है वर्ण तो जो ब्राह्मण वो श्रेष्ठ है, और वर्ण तो ब्राह्मण जन्म तो शूद्र में भी हो सकता है, जन्म तो शूद्र है वो भी ब्राह्मण हो सकता है, जन्म तो क्षत्रिय वो भी ब्राह्मण हो सकता है, जन्म तो वैश्य वो भी ब्राह्मण हो सकता है, इन वर्ण तो ब्राह्मण की बात कह रहा, जाति तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जाति तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन वर्ण तो ब्राह्मण कोई भी हो सकता है। और वर्ण जाति तो भले ब्राह्मण होगा लेकिन वर्ण तो वो क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में भी जा सकता है। इसलिए वर्ण अपने कर्माधीन है, वो महत्वपूर्ण वस्तु है, वही आपको ऊपर नीचे ले जाने वाला भी वही है, मुक्ति देने वाला भी वही। जाति तो आप कुछ भी रही है, ये महत्व नहीं देता है इतना, वो तो पूर्व कर्मों के से आपको जन्म दे दिया गया उस घर में। पूर्व कर्म का, पूर्व जन्मों के जो कर्म थे उसी का फलस्वरूप आपको ब्राह्मण घर में, क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि घरों में जन्म प्राप्त हो गया। लेकिन प्राप्ति उत्तर काल में तुमने क्या किया, जहां जन्म लिया है उसके अनुसार चला कि नहीं चला, स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव का पालन किया कि नहीं किया, जैसे आगे बढ़ने के लिए क्या किया उसने, उस पर निर्भर है। वह वर्ण तक तय होता है, वर्ण व्यवस्था वहीं से आरंभ होता है, वह कर्मों को दिया है, कौन कर्म करेगा तो कौन सा वर्ण वाला माना गया। फिर गुणतः कर्मत से जो ब्राह्मण होगा उससे भी श्रेष्ठ गुणतः भी जो ब्राह्मण होगा। स्वाध्याय तो कर रहा है लेकिन गुण है लड़ाई करने की, वो तो बेकार है। स्वाध्याय में पढ़ रहा है, बड़ा वेदांत प्रवचन दे रहा है, जब बात आ गई राम मंदिर मारो उस मुसलमान को बोलता है, छत्र तो आ जाता फट। गुण नहीं है, वर्ण में ही व्यभिचार हो जाता है। इसलिए उसकी ब्राह्मण वर्ण था, जब तक स्वाध्याय वगैरह कर रहा है तब तक ठीक ठाक है, और बीच बीच कभी क्षत्रिय जाता है, कभी वैश्यत्व आ जाता है, कभी शूद्रत्व आ जाता है, वो कर्मों में लग जाता है तो गुण भंग हो जाता है। जो गुणत्व भी संबंध होगा उसका वर्ण कभी व्यभिचरित नहीं हो सकता। दया क्षमा शील जो वर्णन किया है, इसलिए जातितः वर्णतः और गुणतः जो ब्राह्मण होगा वह ब्राह्मण यदि संन्यास ले लेता है तो वहां भी वर्ण तो गुण तो संन्यासी बना रहता है, तब ब्राह्मण संन्यासी वही ब्राह्मण मुख्य ब्राह्मण होता है। इसलिए कहते ये तस्याम अवस्था मुख्यो ब्राह्मण प्राग तस्मात ब्रह्मस्वरूप अवस्थानात गौणम अस्य ब्राह्मण्यम। स्पष्ट कह देते हैं इससे पूर्व एतर्ष ब्रह्म स्वरूप अवस्थान से पूर्व में उसकी जो ब्राह्मण्यता थी, वो ब्राह्मण जो था वो गौण ब्राह्मण्यता है, मुख्य नहीं हो सकता। एष ब्रह्मलोको, ये आत्मा, ये जो पद है जिसको वो जाना है, जिसलिए वो मुख्य ब्राह्मण हो गया है, वह ब्रह्मलोक है। ब्रह्मैव लोको इति ब्रह्मलोकः मुख्यो निरुपचरित सर्वात्म भाव लक्षणों, जो सर्वात्म भाव रूपा निरोपचारिक निरुपाधिक है, मुख्य शुद्ध है, एकमेव द्विजी तत्व है, वह ब्रह्म ही लोक रूपा प्रकाश रूप है। हे सम्राट एनम ब्रह्मलोकम परिप्रापितो असी, एतार्ष ब्रह्म लोक को ही मैंने तुम्हें प्राप्त करा दिया है। अभयम जो अभय रूपा है, नेति नेति इत्यादि लक्षणम, नेति इत्यादि वाक्यों से विलक्षण लक्षित वह तत्व को मैंने तुम्हें प्राप्त करा दिया है। इति होवाच याज्ञवल्क्यः, ऐसा याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट कह दिया। एवं ब्रह्मभूतो जनको याज्ञवल्क्येन ब्रह्म भावम आपादितः प्रत्याह। एवं ब्रह्मभूतो जनक, अब जनक अपने आप को ब्रह्म मान रहा है और ब्रह्म भाव को आपादन करने वाला भाव जिसके द्वारा याज्ञवल्क्य के द्वारा ब्रह्म आपादित है, तम प्रति याज्ञवल्क्यम प्रत्याह, उस याज्ञवल्क्य प्रति कहता है सोयम त्वया ब्रह्म भावम आपादित सन भगवदे तुभ्यम विदेहान देशान मम राज्यम समस्तम ददामी मांच सह विदेह ही दास्याय दास कर्मणि ददामी की च शब्दा संबद्धते। दक्षिणात्यन राजा राज्यम आत्मानं च गुरवे समर्पितवान, दक्षिणा के रूप में राजा जनक ने राज्य को और अपना इस विष्टि भाव को समर्पण कर दिया। सोहम त्वया ब्रह्म भाव आपादित, सोहम जो पूर्वोत्त राजा जनक जो अब ब्रह्म रूपा भिन्न हो चुका है, जो वह आपके द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त करा दिया गया है, अतः आप पूज्य भगवान के लिए मैं विदेहान देशान समस्त अपना राज्य मम राज्य में समस्त ददामी दान देता मान चा विदेहेर दास्याया, और इन विदेहों के सहित मैं अपने आप को भी दास कर्मणे अर्थात की सेवा में समर्पित कर देता हूँ। इति च शब्दात संबंधित है, ऐसे च शब्द से संबंध करके ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्म विद्या वाक्यार्थ ज्ञान तद उपायत्व त्वमर्थ ज्ञान तदंगभूत समाधि इत कर्तव्यता उपसन्यास उपांगभूत सारी वस्तुओं को जो कहना था अर्थ ज्ञान उपाय सब भूत बता दिया। लेकिन इसलिए फिर और आगे मंत्र क्यों आरंभ हो रहा है? आगे और 24वां 25वां 26 क्या जरूरत है? यद्यपि शंका हो सकता है लोगों को, इस मतलब अभी विद्या पूरी हुई नहीं है, कहते ऐसा मत सोचिए। परिसमाप्त ब्रह्म विद्या सह संन्यासन सांगा सेति कर्तव्यता का ब्रह्म विद्या की चर्चा पूरी हो गई है। संन्यास सहित अंगभूत अन्य शब्दमादियों के सहित और करने की प्रकृति कर्तव्यता के सहित जो कुछ भी कहना था उस ब्रह्म विद्या के बारे में पूरा कह दिया गया। तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणां कहा गया है। तम पदार्थ का विवेक करने के लिए संन्यास होता है, संन्यास अंग है ब्रह्म विद्या का। इस प्रकार ध्येय नीचे दिया है, तम पदार्थ का ज्ञान उपाय है संन्यास शब्द मित्र सारी चीजें उसे कथन कर दिया गया है। परिसमाप्त परम पुरुषार्थ, परे भी नहीं है कि बैतरा सब कहने के बाद ब्रह्म विद्या भले समाप्त हो गया लेकिन इस ब्रह्म विद्या के प्रापणी परम पुरुषार्थ और मोक्ष के बारे में कुछ कहना और बाकी होगा। कहते नहीं नहीं, परम पुरुषार्थ मोक्ष के बारे में जो कुछ भी कथन था वह भी पूरा हो गया। ब्रह्म का ही बोध हो गया और क्या रह गया? जब ब्रह्म बोध हो जाए उसके बाद और क्या रह जाता है? कुछ नहीं। एतावत् पुरुषेण कर्तव्यम् एषा निष्ठा एषा परागतिरिति तत् निःश्रेयसम् एतत् प्राप्य कर्तव्यो ब्राह्मण भवति इत्येतत् सर्ववेदानुशासनम् इति। इसके बारे पूर्व में भी विचार हो चुका है, द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के 19वीं खंडिका पर विस्तार विवेचन करते हुए कहा था एतावत् पुरुषेण कर्तव्यम्, बस इतनी ही पुरुष के द्वारा करना चाहिए। क्योंकि ऐसा निष्ठा सोपाधिक ब्रह्म ध्यान सफल प्रतिपत्ति सौकरी के लिए जो श्रुति ने कहा था उसी को बताया अहं ग्रहेण उपासते ऐसा निष्ठा। ऐसा निष्ठा के लिए कहते कि देखो ब्रह्म विद्या यही ब्रह्म विद्या है। निष्ठा से इसे निष्ठा तत्साधनत्वाद एवं अग्रेपी के ब्रह्म विद्या का मोक्ष का साधन होने से ब्रह्म स्वरूप अनुभूति के साधन होने से इसका नाम ब्रह्म विद्या है, यही वास्तविक निष्ठा है, यही परागति है, एतद् निश्रेयसम् यही परम पुरुषार्थ है। एतद् प्राप्य कृत कृत्यो ब्राह्मणो भवति, इसे प्राप्त करके अनुभव करके स्वरूपत्वेन वह ब्राह्मण कृत कृत होता है और यही सर्व वेदांत के द्वारा उपदिष्ट पदार्थ है। इससे अतिरिक्त और कुछ उपदेश देने योग्य पदार्थ नहीं है, इस बात को कह दिया गया था। अब लेकिन जो अधिकारी नहीं है, यादृश निर्गुण ब्रह्म विद्या की चर्चा हो गई, सुषुप्त दृष्टांत के द्वारा जो स्वाभिन्न स्वरूपानुभूति करने का प्रक्रिया बताई गई है, शमन प्रतीक्षा आदि जिसका सम्यक लेकिन हो नहीं पाता है, संन्यास जिसका सम्यक नहीं है, तम पदार्थ शोधन अभावात ऐसे व्यक्ति क्या करें, इसकी अनुभूति कैसे करें? तो उसके लिए सगुण ब्रह्म विद्या करनी पड़ेगी। सगुण ब्रह्म उपासना किए बिना वह निर्गुण ब्रह्मानुभूति करने की योग्य नहीं हो सकता। इसलिए इसी आत्मा को कुछ गुणों से उपासना करते हुए आप उसके नजदीक पहुंचिएगा ना। शाखा चंद्र न्याय से सीधे वह चंद्र न दिखाई तो करेंगे, अन्य साधनों के माध्यम से चलना पड़ता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति पूर्वोक्त मोक्ष को प्राप्त करने जो असमर्थ अपने आप को महसूस करता है उसके लिए आगे खंडिका आरंभ होती है। सवायेश महानज आत्मा अन्नादो वसुदानो विन्दते वसुय एवं वेदा। वह यह जो महान अजन्मा आत्मा है वह समस्त अन्नों का भोक्ता है, अन्नों का दाता है और समस्त भूतों कर्म फलों रूपा वसु धन को भी प्रदान करने वाला है। अन्नातृत वसुता तृतरूपी दो गुणों से साप तक उपासना करनी चाहिए। विन्दते वसुय एवं वेदा, जो ऐसा उस आत्म की उपासना करता है स्वकर्मानुसार में सकल फलों को समय प्रकार से यहीं पर प्राप्त कर लेता है। योयम जनक याज्ञवल्क्य की आख्याय का यम व्याख्यात आत्मा सवायेश महान अजात्मा। टिप्पणकार यहां कह रहे देखिए नंबर एक अथैत्य सवायेश महान अज के लिए सोपाधिक ब्रह्म ध्यानम सफलम प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम श्रुति रेव आह सवयो राजम राजमुन्याख्याय कया उक्ता। सवयम राजमने जनक मुनि मने याज्ञ इन दोनों याज्ञ जो कहा वह आत्मा था उसी को यहाँ पर जो अनुसरण करते उसी में गुणों का आधान कर रहे हैं। अयम रात्र धातु से प्रपंचो दृष्टव्या, जय हम रात्र धातु परायणम जो पूर्व में कहा है उसी रीति से प्रपंच करता हुआ सवन ब्रह्म की उपासना की ओर ले जा रहे हैं। योयम जनक याज्ञवल्क्याख्यायिकायाम व्याख्यात, जो वह यह जनक और याज्ञवल्क्य की आख्यायिका में कथित आत्मा है सवायेश वही यह महान अज आत्मा है। अन्नाद सर्वभूतस्थ सर्वान्नानाम आत्मा, वह आत्मा अन्नाद है, वह अन्न को खाने वाला कैसे हो सकता है आत्मा, सर्वभूतों में स्थित होकर के वह सकल प्रकार के अन्नों को खाने वाला हो जाता है। सीधे तो अन्न को खा नहीं सकता, उपाधियों के द्वारा भी हो सकता है, उपाधियों के बिना नहीं हो सकता, इन सकल शरीर आदि उपाधियों के माध्यम से वही आत्मा अन्न को खा रहा है। वसुदानो वसु धनम सर्व प्राणिक कर्म फलम तस्य दाता प्राणी नाम यथ कर्म फले न योजिता है, सकल प्राणियों के अपने कर्म फल को देने वाला है, फलों को देने वाला कैसे वो देता होगा, कहते प्राणियों को यथा कर्म फल से संबंधित कर देता है, ये इसका काम देता है, मतलब अपना फल भोग होने लग जाता अपने आप आदमी का। यही शंका होता है पूर्व पक्षी ईश्वर से प्राण भी कर्म फलम ददाती तरी तस्य वैषम्य निर्घण्य स्यादाम इत्याशंका, प्राणी नाम यथा कर्म फले न योजित, ये ईश्वर फल देने वाला है फिर क्यों ऐसा करता है, किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को विद्वान बना दिया, किसी को मूढ़ बना देता है, सब उठपटांग काम कर रहा है। ईश्वर के अंदर इधर विषमता का दोष आएगा और सब उसे घृणा कर लेंगे, ऐसे ईश्वर किस काम का, जैसा भेद बुद्धि ऐसी विषमता ऐसा राग द्वेष दुनिया के बीच पैदा कर दिया है, बेकार है वो ईश्वर, ऐसा कोई कहता है। इसके जवाब में कहते नहीं नहीं प्राणी नाम यथा कर्म फले न योजिता, दाता का मतलब देता है सर नहीं समझो, वो आपके अपने कर्मों के अनुसार आप ही के कर्म फलों को आपके साथ संबंधित मात्र कर देता है, तो देता है तो कुछ नहीं। नादित्य कसिचित पापम गीता में भी इसलिए कह दिया, न किसी का देता है न लेता है, वो तेरे संबंध बनाते रहता है, बस सब इधर उधर उधर के भिड़ाते रहता है, यही उसके नारद जी में देखने को मिला भी, उसी का चेला है ना नारायण का, तो नारद भी यही करता था, अपना उसका कोई लेन देन ही नहीं है, उसे क्या मजा था, कोई मजा तो आता नहीं था ना, उसे पेट भरता था, लेकिन लोग कल्याणार्थ उसका कर्म जैसा था उसको उसके हिसाब कर देते, देखो वो ऐसा बोल रहा है उसे कर्म फल भोग कराना है ना, क्या करें, उसके लिए वो इधर से उधर लगा देता, उधर से इधर लगा देता था, दोनों का अपना कर्म फल भोग होता था, वो अपने मस्त करते ठीक हो गया तथा बोलते थे। आजकल के नारद गड़बड़, उधर से इधर इधर तो उधर नहीं करते, एक तरफ का करके दोनों तरफ से लूटना चाहते हैं, गड़बड़ करते हैं ना आजकल के नारद मुनि, वो ठीक नहीं है, वो इधर को उधर कर देंगे जरूर, लेकिन वहां के यहाँ के नहीं बोलेंगे, काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि सच्चा है, सीधा बोलेगा आपने ऐसे कह दिया तो कहे ऐसे कैसे कह दिया, पूछ लेगा ना वो डरे उन्हें, वो यहाँ को पूछेगा नहीं, वो जानते ही नारद मुनि आजकल के लोग बहुत ज्यादा चालाक बुद्धि वाले हैं, अपने आप विद्वान मानते रह जाइए, लेकिन नारद मुनि के सामने आप अविद्वान है। वो ऐसा समझते हैं कि ये उसे पूछ सकता कि नहीं पूछ सकता है, वो समझ लेते हैं आप। और देखते जो एक दूसरे पूछने वाले नहीं हो, ये उसे पूछेगा नहीं, जितना भी कहूंगा तो भी, तो फिर वो जाके चमचागिर करना शुरू कर देगा। अरे आप सीधे जाके भिड़ने वाले हो, आपने इसे कैसे कह दिया, तो फिर वहां चमचागिर नहीं करेगा, यही तो खतरा है जाएगा, उधर के इधर इधर को उधर करना मुश्किल है। वो एक तरफा करते इसलिए ज्यादा, और दोनों तरफ से लाभ उठाते रहते हैं, दोनों तरफ लाभ भी उठाते हैं। वो नारद मुनि बेचारा कभी एक गिलास पानी भी नहीं मांगा किसी से, दो कल्याण में लगा रहा है। और यहाँ तो दर से दूध दक्षण माल छक भी जाते हैं, उल्टा दक्षिणा पानी भी ले जाते हैं। विचित्र दुनिया है। देखिए सर्वम इसने प्राणम यथाकर फल नियोजिता तम एतम अज्ञा अजम अन्नादम वसुदानम आत्मानम अन्नाद वसुदान गुणाभ्याम युक्तम यो वेद तम एतम। वह जो आत्मा है उसको कैसे जाने आप, उस अज को अन्नादम इति वसुदानम इति अर्थात आत्मानम अन्नाद वसुदान गुणाभ्याम युक्तम इति यो वेद। इस आत्मा को अन्नाद और वसुदान इन दो गुणों से युक्त आत्मा है मेरी आत्मा, ऐसे जानकर कि जो आप उपासना करेगा, यो वेद मानी यो उपासते सर्वभूतेषु आत्मभूत अन्नम मत्ति, और सकल भूतों में आत्मभूत होकर के अन्न को खाने वाला होगा। विन्दते च वसु सर्वम कर्म फल जातम लभते, और सकल कर्म फल जात को वह इस प्रकार से प्राप्ति कर लेता है। जब ऐसा होने लगता है तो सबसे वैराग्य भी हो जाता है। अब आप जो है सुअर के साथ आगे सुअर का आत्मा बनकर की टट्टी खा रहे हो तब तो क्या होगा, अब ऐसा बुद्धि है ही नहीं ना, समस्या तो ये, इसलिए तो वैराग्य नहीं हो रहा इन चीजों से, किसी भी चीज से वैराग्य नहीं हो रहा है। सर्वात्मभूत होकर के सर्वान्नत्ता बनिए, तब उल्टी भी खाने वाले टट्टी भी खाने वाले हो जाओगे, फिर लड्डू में आपका प्यार नहीं रह जाता, रसगुल्ला में राग नहीं रहेगा। ठीक है सब कुछ मैं ही खाने वाला, वहां रहकर वो खा रहा हूँ, यहाँ रहकर ये खा रहा हूँ, सर्वपण मैं ही खा रहा हूँ, सब कुछ मैं ही खा रहा हूँ, खाने वाला मैं हूँ, खाद्य खाद्य भी मैं ही हूँ, तब बात समाप्त हो जाती सारा राग द्वेष, और किसी एक में जब अभिनिवेश खत्म हो जाता है अपना निर्गुण गिरिधारी बन जाता है। इसे जान की उपासना बताई गई है कि अन्नातृत्व और सर्व फल भोक्तृत्व रूपा गुणों से उस आत्मा के आप अनुभव करें, उपासना करें। सर्वात्मत्वा देवा यह एवं यथोक्तम वेद, जो इस प्रकार से तुक्त उपासना करता है वह भी ऐसे ही हो जाता है। अथवा दृष्ट फलार्थ में भी एवं गुण उपास्य, दृष्ट फल की आकांक्षा रखने वाला भी ऐसे उपासना कर सकता है। दृष्ट फलार्थ विरपी एवं गुण आत्मा उपास कर, क्यों तेन अन्नाद वसोश्च लब्धा दृष्टि ने भी फलेन अन्नातृत्वेन गोश्वादिना चस्य योगो भवति इत्यर्थः, कि उसके द्वारा यथार्थ उपासना के द्वारा वह अन्नाद हो जाएगा और वसु को भी प्राप्त करेगा, अर्थात दृष्ट भूता फल उसे प्राप्त होता है, निरोग होकर सब कुछ खा पी कर हजम करने वाला हो जाता है ना। आप जस भंडारा भी खा लो कोई दिक्कत नहीं होगा, अन्नातृत्व ना सबको खा, दृष्ट फल है, दृष्टे नहीं वो फल है ना अन्नातृत्व ना, और गोश्वादिना च, और सब प्रकार के पशु भी संयुक्त हो जाएगा, अस्योगो भवती उसका संबंध हो जाता है। अब यह उत्कृष्ट जो चौथा अध्याय के चौथे ब्राह्मण जो अत्यंत महत्वपूर्ण था उसके समापन मंत्र आ रहा है। देखिए सवायश महान जात्मा जरो अमरो अमृतो भयो ब्रह्मा भयम वही ब्रह्म अवेगं ही वही ब्रह्म भवती एवं वेद। वही अजन्म आत्मा, वह यह जो अजमन अजन्मा जो आत्मा है वह महान है, वह अजर है, वह अमर है, वह अमृत है, और वह अभय ब्रह्म रूप है। अभयो ब्रह्म अभयम वही ब्रह्म अभयम ही वही ब्रह्म भवती यह एवं वेद। अभय ही ब्रह्म है, कोई संशय नहीं, और जो ऐसे उस ब्रह्म को जानता है समझता है अनुभव करता है वह भी अभय रूप ही हो जाता है। अभयम ही वही ब्रह्म भवती यह एवं वेद, सब अभय ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर जाता है, अभय स्वरूप ही हो जाता है, इसी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसलिए हा वही इत्यादि अनेक जो यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं अभियों को। इदानीम समस्त सेव आरण्यक से यो अर्थ उक्ता, ये संपूर्ण आरण्यक में जो कथित पदार्थ है स समुचित्य वो सबको इकट्ठा करके अस्यां कंडिकायाम निर्दिशते, इस कंडिका में निर्देश करने जा रहे हैं। एतावान समस्त आरण्यक अर्थ, बस इतनी ही है इस बृहदारण्यक में कहने योग्य पदार्थ, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसी की व्याख्या में समस्त अरण्य का आगे पीछे सारा है। वह क्या है, वर्ण हो या मन?